Ramazan orucu tutuldu tutulalı. En azından bugünkü şekliyle, Muhammedi davetteki şekliyle 1400 küsür yıllık Ramazan ibadetimiz içerisinde, sürecimiz içerisinde hiç bu kadar değerli olmamıştı diyorum Ramazan. Neden? Neden hocam? Şunun için. İnsanın iradesi hiç bu kadar kıymetli olmamıştı. Zira modern çağ seçmeyi her şeyin önüne alan bir çağ. Çünkü o kadar çok şeye ulaşıyoruz ki. Gıda. İnsanlık tarihinde hiçbir dönemde tüm dünyada yetişen gıdalara ulaşmak bu kadar kolay olmadı. Bilgi. İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde bilgi size iki tık kadar yakın olmadı. İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde habere ulaşmak bu kadar kolay olmadı. İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde yeteneklere ulaşmak. Yani Himalayaların tepesinde bir yetenek çıksa, o yetenekten ertesi gün tüm dünyanın haberi olur mu bugünkü dünyada? Evet. Olur. Dolayısıyla bu neyi getirdi? Bu çoklu bir imkanı getirdi önümüzde. Peki yokluğundan değil çokluğundan ölmeye başladık. Bilginin yokluğundan değil bilginin çokluğundan ölmeye başladık. Gıdanın yokluğundan değil çok gıdaya ulaşmamızdan dolayı şımarmaya başladık. Seçemez olduk. Anlatabiliyor muyum? Bilgiyi seçemez olduk. Haberi seçemez olduk. Enformasyonu seçemez olduk. Yani seçimde zorlandık. Peki eskiden insanlar günahın ayağına giderlerdi. Şimdi insanların ayağına günah geliyor. Evet. İşte bütün burada iradenin yükselen değeri ortaya çıkıyor. Niye? Çünkü iradenizle kendinize dur diyeceksiniz. Dur. Orada dur. Yani onu al ama onu alma. Ona bak ama ona bakma. Ona evet de ama ona hayır de. Bunların, bu söylediğim şeylerin merkezinde irade yatıyor. Yani evet diyebilmek veya hayır diyebilmek. Kendinizi tutabilmek. Orada sizi cezbeden şeylere karşı kendinizi tutabilmek. Hayır, sen bunu yapmamalısın. Sen efendim bunu seçmelisin. Bunu ayıklamalısın. İşte bunu söylediğimiz yerde iradeden söz ediyoruz, akıldan söz ediyoruz. Akıl ve irade onun için insanlık tarihinde hiç bu kadar değer kazanmamıştı. Zira seçmek hiç bu kadar önemli değildi. Her zaman önemliydi ama hiç bu kadar önemli değildi. Onun için modern çağda Ramazan eski yüzyıllardan daha fazla önemli.